बेशक वामिका और वेदांत के बीच में बहुत सारे खट्टे मीठे पल बीते थे, फिर भी थोड़ा नर्वस तो वेदांत भी हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो जल्दबाजी ना कर दे, लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा, ये शादी वामिका की मर्जी से हुई है, अगर तू इसके करीब नहीं गया तो हो सकता है ये कार्तिक को कभी भूले ही ना। मुझे अब अपनी शादीशुदा जिंदगी ठीक करनी है, और वैसे भी शौर्य भाई भी तो कहते हैं थोड़ी बहुत अपनी मनमानी करने से कुछ नहीं होता, और वामिका ने भी तो दिल से तुझे एक्सेप्ट कर लिया। इतना कहकर वेदांत आकर वामिका के पास बैठा। वेदांत ने जैसे ही वामिका के हाथ पर हाथ रखा, वामिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वेदांत को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर उसने वामिका के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसकी हथेली को चूमकर बोला, वामिका ये शादी तो तुम्हारी मर्जी से हुई है ना, तो फिर अब ऐसे रिएक्ट क्यों करना। वामिका कुछ नहीं बोली, क्योंकि घबराहट तो उससे भी हो रही थी। बेशक उसने मन से शादी की थी, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी वेदांत के करीब नहीं जाना चाहती थी। वेदांत ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर वामिका का घूंघट उठाया तो वो वामिका के चेहरे को ही देखता रहा। सच में वामिका दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेदांत से रहा नहीं गया और उसने वामिका के गाल पर किस कर लिया। वामिका के शरीर में कंपन सी जग गई। वेदांत रुका नहीं, उसने फिर से वामिका के दूसरे गाल पर किस कर लिया। आज शायद वो खुद के कंट्रोल में ही नहीं था। वामिका ने बहुत हिम्मत करके वेदांत के सीने पर हाथ रखा और उसे हल्का सा धक्का देकर बोली, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। अब वेदांत को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपना चेहरा वामिका की गर्दन में छुपाते हुए कहा, कितना वक्त तो दे दिया वामिका, और नहीं देना चाहता, मेरे भी कुछ अरमान है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। इतना कहकर वो कंटिन्यू वामिका की गर्दन को चूमता रहा और वामिका को वेदांत का ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फिर से लड़खड़ाती जुबान में कहा, सुनिए प्लीज कुछ वक्त और, प्लीज अभी मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं खुद को प्रिपेयर करना चाहती हूँ। वेदांत वामिका से थोड़ा दूर हुआ और बोला, वामिका कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो, मैं कितना वक्त तो दे चुका हूँ, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वेदांत के मुंह से ये सब सुनेगी। उसने फिर से अटकती हुई आवाज में कहा, हाँ हुई है, मैंने रिश्ते को एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन अगर आप दो चार दिन और रुक जाएंगे तो। वामिका ने इतना ही कहा था कि वेदांत गुस्से में बेड से उठ गया। उसने पास रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा और लगभग गुस्से में बोला, चाहती क्या हो तुम, हो क्या तुम दो कौड़ी की लड़की खुद को समझती क्या हो, मेरे पीछे दुनिया भर की लड़कियां पागल हैं और मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। तुमसे शादी मैंने तुम्हारी मर्जी से की है, जबरदस्ती से नहीं। तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ, उसके बाद भी तुम्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में मौत आ रही है। खुद को समझती क्या हो, खुद को देखा है, मुझे देखा है, ये जिस घर में तुम बैठी हो ना करोड़ों का घर है ये, जिस बेड पर तुम बैठी हो ना ये लाखों का बेड है, और जिस लड़के से शादी की है ना उसका अरबों का एम्पायर है, और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। जिंदगी भर भी तुम्हें ऐसी लग्जरी लाइफ नहीं मिलती और तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो, वेदांत सिंह रजावत को। इतना कहकर उसने गुस्से में वामिका की बाजू पकड़ ली और वामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि शादी से पहले वो किसी और वेदांत से मिली थी और शादी के बाद किसी और वेदांत से मिल रही है। वेदांत ने वामिका की बाजू झटकते हुए कहा, टाइम चाहिए ना, दिया जाओ, जब तक तुम खुद मेरे करीब नहीं आओगी मैं भी नहीं आऊंगा, ये वादा है वेदांत सिंह रजावत का। इतना कहकर उसने बहुत गुस्से में वामिका की बाजू को झटक दिया और कमरे से निकल गया। वेदांत आज बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्यों था, शायद वामिका का उसे बार बार रोकना अच्छा नहीं लग रहा था। वेदांत सीधा बार काउंटर पर गया जो बड़े से स्टडी रूम के एक कोने में बना हुआ था। वेदांत एक के बाद एक पैक गले के नीचे उतारने लगा। वही शौर्य कॉरिडोर से होता हुआ अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन जब उसने स्टडी रूम का दरवाजा खुला हुआ देखा तो वो स्टडी रूम में चला गया। अंदर का नजारा देखकर शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ड्रिंक नहीं करता था, घर के बड़ों के सामने तो बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन आज तो वेदांत ऐसा लग रहा था जैसे अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हो। शौर्य तेज कदमों से वेदांत के पास गया और उसने उसके हाथ से विस्की की बोतल छीनते हुए कहा, पागल हो गए क्या, बदतमीजी है, ऐसे जाओगे वामिका के सामने। वेदांत ने शौर्य के हाथ से विस्की की बोतल छीनते हुए कहा, जाना ही नहीं है उस लड़की के सामने, वो दो कौड़ी की लड़की मुझे समझती क्या है, मैं वेदांत सिंह रजावत उसके पीछे पागल हूँ और वो बार बार मुझे खुद से दूर करती है। वेदांत ने इतना ही कहा था कि शौर्य ने वेदांत के हाथ से विस्की की बोतल ली और खींच कर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। वेदांत का चेहरा एक तरफ हो गया। अगले ही पल शौर्य ने वेदांत की गाल को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्या बकवास कर रहा है, दो कौड़ी की लड़की थी तो रजावत खानदान की बहू क्यों बनाया? दो कौड़ी की लड़की थी तो कॉलेज टाइम से उसे प्यार क्यों करता था? दो कौड़ी की लड़की थी तो उसके लिए उस अनडेवलप्ड एरिया में क्यों रह रहा था? क्यों उसे यहाँ लेकर आया? क्यों उसके आगे पीछे घूमता था? क्यों उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहता था? तुझे शर्म नहीं आती? आज ही तेरी उससे शादी हुई है और आज ही तूने हदें पार करनी शुरू कर दी। हुआ क्या तेरे और उसके बीच? ये सुनकर वेदांत अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने झटके से शौर्य को गले लगा लिया। फिर वो भरे गले से बोला, वो मुझे समझती क्यों नहीं समझती? क्यों मुझे खुद से बार बार दूर कर देती है? ये शादी तो उसकी मर्जी से हुई थी ना, तो फिर क्यों उसने मुझे कहा कि उसे वक्त चाहिए? क्या वो मुझे थोड़ा भी प्यार नहीं करती? शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि वामिका ने शायद कुछ वक्त मांगा होगा और वेदांत ने गुस्से में उल्टा सीधा कह दिया। लेकिन शौर्य इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था, इसलिए उसने वेदांत पर अपनी बाजू कसी और उसके सर को सहलाते हुए बोला, कुछ कहा तूने उसे? वेदांत भरे गले से बोला, बोल दिया मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, पर मुझे पता है मैंने ऐसा बोला कि उसे बहुत चोट पहुंची। मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैं बोलता चला गया। शौर्य बोला, कर दी ना गलती, वो कहते हैं ना बना बनाया गेम बिगाड़ दिया। तेरी उससे शादी हो गई थी, दो चार दिन उसे वक्त तो देता, वो इस रिश्ते में अपनी मर्जी से बंधी थी और तूने सब कुछ खराब कर दिया। क्यों करता है वेदांत ऐसे काम? आज तुझे उससे बात करनी चाहिए थी, उसे कंफर्ट करना चाहिए था और तूने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। वेदांत शौर्य से दूर हुआ और लाल आंखों से बोला, तो क्या करूं, मुझसे नहीं रहा क्या? अब बताओ कैसे माफी मांगू उससे? शौर्य बोला, तूने सच में बहुत गड़बड़ कर दी, दो चार दिन तुझसे रहा नहीं गया, चार पांच साल रुक सकता था लेकिन चार पांच दिन नहीं रुका गया। वेदांत तू क्या है और कैसा है मेरी समझ से तो परे, कहां तो तूने अपने प्यार में इतना सब्र कर लिया और कहां तुझसे इतना सा सब्र नहीं हुआ? वेदांत ने फिर से शौर्य को गले लगा लिया और एक दर्द के साथ बोला, तो वो मुझे समझती क्यों नहीं? हमेशा मैं ही उसे क्यों संभालूं? वो भी तो मुझे संभाल सकती थी। शौर्य ने फिर से वेदांत को संभालते हुए कहा, मैं हूं ना तुझे संभालने के लिए, तेरी पूरी फैमिली तो है, उसका तो कोई भी नहीं। तेरे साथ शादी करके एक रिश्ते में बंधी तो तूने उसे बेइज्जत भी कर दिया, जा वापस उसके पास और माफी मांग। वेदांत ने शौर्य की आंखों में देखकर कहा, इस हालत में नहीं जाऊंगा। शौर्य बोला, इसी हालत में जाना है समझा? तो उससे दूर रहेगा तो तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, समझ रहा है वेदांत? वेदांत फिर से मुंह बनाने लगा। शौर्य बोला, चल मैं तुझे कमरे तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर शौर्य वेदांत को लेकर कमरे तक आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो वामिका ने दरवाजा खोला। शौर्य ने जैसे ही वामिका की आंखों में आंसू देखे उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन कर भी क्या सकता था। वो बोला, वामिका हस्बैंड वाइफ के बीच अगर लड़ाई भी है तो भी कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। वामिका कुछ नहीं बोली, उसने बस हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और वेदांत की बाजू पकड़ ली। वेदांत ने वामिका की आंखों में देखा और अपने दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। इस वक्त वेदांत बहुत मासूम लग रहा था, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वो वामिका के दिल को दुखा चुका था। शौर्य ने वामिका के सिर पर हाथ रखा और वहां से चला गया। वामिका वेदांत को संभालती हुई कमरे के अंदर ले आई। उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और जैसे ही वो पलटी वैसे ही वेदांत ने उसे कसकर गले लगा लिया। लेकिन वामिका की आंखों से आंसू टपकने लगे, उसे वेदांत की कही हुई बातें याद आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वेदांत ने शादी करके उसका दर्द कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया। वहीं वेदांत कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखों में भी आंसू थे। फिर वो भरे गले से बोला, माफ कर दो, गलती हो गई, प्लीज। इतना कहकर वो झटके से घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। वेदांत अपनी लाल आंखों से वामिका को देख रहा था, वामिका भी भरी आंखों से वेदांत को देख रही थी। वेदांत को ऐसे घुटनों के बल कान पकड़ते हुए देखकर वामिका की आंखें और छलक गई। वो भी वेदांत के पास सीधे से बैठी और सिचुएशन को समझते हुए बोली, मैंने आपको माफ कर दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ बहुत शिकायत है, मैंने तुम्हें अंदर तक हर्ट कर दिया, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे वो शब्द कह डाले, पर सच कहता हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, कब से करता हूँ मुझे भी नहीं पता, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। वामिका बोली, ठीक है मैं समझ गई, चलिए सो जाइए। इतना कहकर उसने वेदांत की बाजू पकड़कर उसे उठाया और बेड पर लेकर आई। वेदांत अब धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगा। वामिका ने जैसे तैसे वेदांत को फूलों से सजी सेज पर लेटा दिया, फिर उसके स्लीपर रिमूव किए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। थोड़ी ही देर में वेदांत करवट लेकर पेट के बल सो चुका था। वहीं वामिका की आंखें झरना बन गई। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, फिर भी संभाल नहीं पाई और अपने दुल्हन के जोड़े में ही बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसके कानों में बस एक शब्द बार बार गूंज रहा था, तुम दो कौड़ी की लड़की खुद को समझती क्या हो? वामिका ये सब याद करके खुद को तसल्ली देने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन दे नहीं पाई। वेदांत ने अपने कड़वे बोलों की वजह से अपनी इतनी मेहनत कुछ ही मिनटों में खराब कर दी थी। फ्लैशबैक एंड। वामिका भी अपने कैबिन में टेबल पर सिर रखकर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में ये सब याद करके आंसू आ गए थे। वहीं वेदांत भी यही बात याद करके बेचैन था। दोनों के बीच की दूरी घटने की बजाय उस दिन से बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी शिवाय और दिव्यांश के साथ एयरप्लेन में बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर बादलों को देख रही थी। वो भी कहीं ना कहीं जानती थी कि उसका अनिरुद्ध शायद ही उसे बैंगलोर में मिले, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक आस थी कि शायद उसकी मुलाकात अनिरुद्ध से हो ही जाए। 2 घंटे की उड़ान के बाद एयरप्लेन बैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। शिवाय ने शिवांगी की बाजू पकड़कर कहा, तितली चलो। शिवांगी अपने होश में आई और शिवाय के साथ बाहर आ गई। वो जैसे तैसे एयरपोर्ट से होते हुए बाहर जा रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वहीं हॉस्पिटल में लेटा हुआ अनिरुद्ध उसकी उंगलियां भी हरकत करने लगी थी। क्या शिवांगी को अनिरुद्ध मिल जाएगा?